na kai mate tala na komi na suka kai baro mwana na langwe nini salinga boye olinga na kai mate tala na komi na suka baba akikoye la kai lelo na koma konyo kwa maboye na koka mwa soki bale sanga ninyo na kwa makoluka baba na pako na yeso ba makanisi male sambusa kikolo balai baro mwana na langwe nini salika boye olinga na ngai mabe tala na komi na suka ngai baro mwana na langwe nini salika boye olinga na ngai mabe tala na komi na suka na koma lokola moto akota mbola na poso ya nzoto papa molimo erokwa tala na bebi na lamulwe Mabanzo susi, motema mopi kwa nie, nalala pongie, nakolata kaka barote. Mabanzo susi, motema mopi kwa nie, nalala pongie, nakolata kaka mamika e. Molingo e pesi ndaba trube mwena ningolata, namoni na note banda na bota mi mama nalinga mwasi, nandenge ya ponya ma sheri. Mami kabaron le misa singa moke tanabika Mabanzo susi, motema mopi kwa mie Nalala pongi, nakolata kaka balone Mabanzo susi, motema mopi kwa mie Nalala pongi, nakolata kaka mamika e Bana nangai kutu batu nakangai Surtu kwa naliboso kamika fero Alobi na komi embele embele Nazwinde maladie epaya kuli Ompeti kutu na lobate Ombolo eto chafanya masiliki nanga Alobi na yaka nanda konanga Kosala acto de presence ya pamba mamika e Mabanzo susi, motema mopi kwa mie Nalala pongi Nakolata kaka barone Mabanzo susi Motema mopi kwa mie Nalala pongi Nakolata kaka mamika e Bolingo epe singa batruble nongi nanga Bolingo epe singa batruble sheri moke Nakoma suru mpona yo kaka makambo na yotego Nakoma veble pona talaka tenyo soho salaka Omi wena kukate kukangela ataba sinyale Mabanzo susi, motema mopi kwa mie Nalala pongi, nakolata kaka marone Mabanzo susi, motema mopi kwa mie Nalala pongi, nakolata kaka mamika e Sheri upesi nga malade mwena ningana temika Nakoni bobele kizungu zungwe Nika mekata kushanje mwa motema Na komizo bana miswa batogo Salanga plezio na ningana mwa moke mama Loti sanga loto na butu na zwa trouble Kanganga na zoto moke na sila zuwae O seleka nkutala nenge na tingani Mabanzo susi, motema mopi kwa mie Na lala pongi Nakolata kaka barone Mabanzo susi Motema mopi kwa mie Nalala pongi Nakolata kaka mamika e Kambale Kambale